בכפיים, בכפיים, מוסיקה עושה לי טוב. בכפיים, בכפיים, זה הרגע שבלה, את האושר שבלה. תן לקצב להגיע, להזיז ולהפתיע. את כל הצרות בראש, כל פינה בלב לכבוש. בכפיים, בכפיים, מוסיקה עושה לי טוב. בכפיים, בכפיים, זה הרגע לאהוב. מוכרחים להיות שמח בחיים הם מתנה. בכפיים, בכפיים, לתופף בנשמה. כי האושר מנצח, מוכרחים להיות שמח. אז בוא נרים ידיים ונשמח עד לשמיים וניתן לנשמה להרגיש את העוצמה. בכפיים, בכפיים, מוסיקה עושה לי טוב. בכפיים, בכפיים, זה הרגע לאהוב. מוכרחים להיות שמח, החיים הם מתנה. בכפיים, בכפיים, לתופף בנשמה. מוסיקה עשה לי טוב. בכפיים, בכפיים, זה הרגע לאהוב.